أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ التوبې د څلور نیویم آیات څخه شروع پر شپږ نیویم آیات ختم شو، او دا ابتدا د یولسمې سپارې د یولسمه سپاره هم د دې ځای شروع شو. نو د دغه مذکوره آیاتوره به ته ما قبل سره دا دی چې په دې ما قبل کې معنا په درمخه آیاتو کې د هغه منافقانو بیان وسو چې هغو هغه وخت عذرونه جوړوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزه امادګي نیوله، پوجه سره برابراوه، مال یې سره راټولاوه، خوراکه یې ټولول، سورله یې برابرولې. په دغه وخت کې به دوی راله ورسول علیه السلام ته به کښېنسته چې زه ولا کتلی سمه کنه، نو زه خو بېخي مزړه ستا سره غوښته ملګري، نو دا دی چې عذرونه راته دي، یعنی در تک د مخه یې عذرونه جوړول. بله ډله منافقان بیا دا وه چې دالته یې سترګې سپینې نیولي وه، مخکې دا خبره تېره سوله، دغه عذر یې له امنه جوړاوه، دغسې ځان واچاوه، نه تلئ نه عذر ته راتلئ. چې کوم وخت رسول علیه الصلات وسلام د غزوې څخه تشریف راوړي مدینې ته رالی، باران و دی رازغاز ته راله، بری ورته کښېنسته، په خدای چې ګرده کار مې سم کړی، نو چې نصیب دې نه نه نه کېږي، ګر سره د نصیب سې اولاکه واړه، کنه دا ما شیان برابر کړي وه در سره تلمه، بس غیبي دلته بیا نه چې شپې شو زه پاتې شوم. الله دلته د پیشینګویي په توګه نبی علیه السلام لا راغلی نه دی د تبوکه څخه، الله ورته وایي چې راسې بله ډله ستا هلته، هغه بیا راځي دغسې درته وایي. نو چې دوی تا ته داسې د درواغو عذرونه جوړوي، الله و رسول علیه الصلات وسلام ته د دوی د عذرو په مقابله کې جواب ورشي چې په خوله به ته بره جواب ورلره ورکې چې ورته ماته باندې مه کوه، الله ماته ستا ټول حالات ویلي، ته څه ماته غرېږې راته ګاډې داسې و داسې و، زما نو ماسې نصیب نه وسوي کنه، زه تلم. ورته ماته عذرونه مه وه دغسې، ورته زه تصدیق ستا نه کوم، ګرده دوړې ولې دا به په خوله جواب ورلره ورکې. د ده د عذر هدف خدا دی چې ته بره په ده کار ونه لرې، دی وام اخیستی دی چې دا خوا سالم رالی او زه بې عذره پاته څه وایم، دغسې مې سپینسترګي بې حیاګلي وکړ، داسې نه یي چې پر اصحاب امر وکړي چې راکش یې کوي، اعراض ځینې وکړي. اعراض هغه دی چې سړی د یو چا غلطۍ ویني، بره مخ ځینې واړي، غږ نه ورته وکړي. نو دوی اعراض غواړي، اعراض ځینې وکړه، غږ مه ورته کوه، دا عملي کوره. قولي به هغه جواب ورلره ورکړي چې زه درته وایم مخکې چې بره ورته وایه چې دروغونه مه وایست، او عملان چې څه عملان به دغه جواب چې دی غواړي چې اعراض ته وکړي چې کار مه پلره، هغه کار مه پلره پرېږده، دا چې ته کار نه پلرې نو دی د دوزخ خلاصېږي، خو د دوزخ عذاب ده ته ګوري. دا یې دوهم هدایت دی ورسول علیه السلام ته. دریم هدایت یې دا دی چې دی خو غواړي چې تا راځي کې چې په زړه کې ام ځینې خوشحاله سي، الله وایي په زړه کې مه ځینې خوشحاله کېږه، ځینې خوشحاله ام سي، الله وایي زه نه یم ځینې خوشحاله، چې ته خوشحاله زه نه یم خوشحاله، نو دی د دوزخ خلاصېږي. نو درې خبرې الله دلته وښي، په خوله به د ده باندې ور رد کړي، په عمل کې دی وای چې په ما کار ونه لري مې په لږه ده د ده د دې دنیا غرض خو ورته سره کړه چې خوشحاله سي په دې دا کار دی د ده چې تا په زړه کې راضي کړي مه ځینې راضي کېږه که راضي هم سې پیدا نه کړي لکه مخکې چې ورته وویل چې بیا د دې دپاره دعایې مه غواړه چې هر څومره دعایې ورته وغواړې زه مغفرت نه کوم د مؤمنانو دپاره خو ته مکررې دعایې غواړې د کافر دپاره چې اویا واره وغواړې لا نه درسره منم لا نه درسره قبل هو مدغه د سال عاده دی د پاره تو رخ ورکو نو دا خبره مخ کیم چې رسول ته بیا وای چې زنی راځي کې جمع وس ترجمه ته راځو را به چې تست واضح شو مخ د کوم منافقانو بیان چې در تک د مخ عذر نه پیښ شول وس دغه منافقانو بیان شلو کیږي چې د نبی علی سلام تر را تک ورسته بیا د عذر نه پیښی مګر و د سن دي چې نبی علی سلام راغلی د آیاتونو ورته رااله نبی علی سلام لا نو راغلی پیښن ګوې الله ورته وکړه چې راځي چې صدقه سپیشی ته به دغه سو کینو دا سی وای الله فرمایي يعتذرون دي عذرون بيشوي إليكم وتسيتا ورد إليكم سيغاية دلت والد جمع دا يواز نبي عليه السلام تنا چه أر مؤمن بمخورت لي دا بخبلي باني ورتكوية زم استسرت لما نتسكا چه نسيب منو بس باعتس ولما علاوة تيش قرد تا دي عذرون بيشي غوام خستي ديش نبي دا كار راوانا لري نو كبابو بكر رضي الله عنه پا مخوار ريم دا غباني وي كبابو زتو مسا پا مخوار ريم دا غباني وي كبابو المخلص صحابي أري وچو وچو بجا غزاك تلري دو آغة عذر بيشا ونقور عذر بيشا ولي يوازي پا يغمبرتنو جي إليكم تسو طولة دي عذرنا وراندي كيينو سواخ إذا هغا وقت رجعتم شتسرا وقرزير إليهم وذي تالا وش دا غزاة خراسي دا تبوكا سبادا چمانا در تكي إذا هغا وقت رجعتم شتسرا وقرزير دا غزاة خدا تبوك إليهم وذي نو دا دي آغا چمال قولي هدايات ورتشريج تبا دي تتسو وايا قل تدسي ورتوان لا تعتذرو تسر عذرنا ما بيشوي عذرنا ما وراندي كوي ماتا شتش عذرنا بيشوي زخدشهم زخدشهم لن نؤمن لكم تغس بخلا جواب قرطان لن نؤمن هز كلب مش باور وتصديق ونكو لكم تش لنا استابر خبرو زي اتس باور نكم اتس تصديق نكم ما دخلك برچان ماني چه طول ده هوا خبري دي مانا هوا اندر واق دي لن نؤمن هز كلب مش باور ونكو تصديق ونكو لكم استيس لنا يعني استيس ده عذرو من المجنكو ولي قد فتاقق سر نبأنا نبأ إخبار كريدينا ومشتا بيان كريدي ومشتا الله ألا فاك من أخباركم استسد خبرو ده حالات استسد خبرو حالات ما تألا ويليجي واختيال رشول دي شتس پس شاكي تسنگ بدي خبري پا ما بس كوالي هو ده وصدونا كداري أول ورد سوى ده تللي دي ده روميان وسرجان كي روميان رأيتي وهو والخراب الشرايات كي ولا كجوند يولا راسي دا خبري الا ما ترى رسولي شدي پتاپس دا خبري كوي شدي اوس خرال وړه نژغي درومیا نو سره جنگي دا خو نه جده د مکه عرب چې تا جنگ ور سره کاوه دا خو نه جده مدینه یوه چې پر اوغزه یته رومیان وای دا غټ پوج دي دا خبري الا ګرد نبی علی سلام ما ترى رسولي دي ور الا چې تور تو چې مرسته تصدیق نکو دا واجه امر تو هغه واجه چې شد قد په تحقیق سره نبأ اخبار را کړی دي نو مشت الله الا پاک د چش اخبار را کړی دي من اخباریکم استشد اخبار او د خبرو د حالات چې کوم کوم سکری دغه زه الله خبر کړم نو استاد د دروغ باندې وس ما زره تلویج د الله خبر مې زره تلویج الله را تلویج دی دغه کوم شی دی فسی الله پاک وي ته د شوم شی ورته او ورته وسجر دی يرى شوبا ويني الله على فاك فاين دكي عملكم عمل استاسي ورسوله دا على رسول بي امو ويني سيدي تخدا دا درواغ عزرنا وسبيشي هذا خلق برشام خول دا غاز دا ميدان اين دا بقورو جتا تسنغ صداقات بيشي اشد اپلا خوية دا استا عزرنا اگرش بدرواغو جي دا اين دا دا پار با على امو گوري رسول با امو گوري چنو تواقعي دا خبال خيانات توبا كاجة سميجة كببرت بعد اغا جمعني خدا فاين دكي ببعد دي ميدان تسي وران جي بس استا عمل بمعلوم سي برت دي نتاق عمل كي وسجر دي يرا وبويني الله على عملكم استس عمل معناتي إخلاص عمل كي توبا كاجة كغلطي كي ورسوله دا على رسول بي امو ويني خدا دي زمج در نظر لان جي استا اين دا عمل بو بورنو كبخبال خبر كي ساجيخ يخوا اين دا با ايش سم كدمون كشير جي او كبعد اغس كوش كي جين خدا باني جي نجي منزول ثم بيابن ترد دون تسرى رقصي قرد اي منابقان إلا عالم الغيب والشهادة إلا عالمي وأغ خبردارة برارات سيرابسي ده چش خبردارة الغيب ده پت خبر والشهادة أو ده شكارة خبر الله تخو پت وشكارة گرده يورا كم ده د الله د پاره خو پټ نشته چې د الله څه دا څه پټي وي دا شهادت دا شهاده و غیب نسبت و بندگانو ته دي نو ته به هغه چا ته به را وګرځېږي چې هغه خبر دی په هغه شیانو چې د بندګانو څه وس غایب دي سل کاله بعد راځي یا د مثال تر زر کاله مخکې رسي چې په هغه باندې هم الله خبر دی والشهاده په دغه کار هم خبر دی چې زما و مخته دا دي کول کېږي نو غیب شهادت نسبت و الله ته دی د الله څه څه شیان پټ کې څه ورته رسي که نسبت و بنده ته دی نسبت یې و بنده ته دی چې د بنده څه چې کوم شیان پټ کې الله په خبر دی د بنده ته چې کوم شیان ښکاره دي الله په خبر دی دغسې چاته راځي نو داسې چاته چې راسې هغه ته خو ستانې پاخ ګرده معلوم دي نو بیا به د دې جزا درلره درکړي دا یې په دغه چې اجزا یې ورته وبرېښول په دې بغل کې ثم بیا به تورادونه تسې را وګرځېږي الا عالم و هغه خبردار ته الغیب د غیب والشهاده چې د شهاده و د معلومو شیانو چې پټ یې ښکاره دي نو چې دې ته به را وګرځېږي څه به وسي په ینبئو فینبئو اخبار و بیان به درکړي کوم و تسې ته یې منافقان بما په هغه کارو سره کومتم چې تاسې واستعملون عمل مو کاوه چې تاسې کوم کارو عمل کاوه دا پټ د نفاق دا به الله ګرد ګوته په ګوته درته کښېږي چې دغسې نه کول دغسې نه کول دغسې نه کول دا اخبار به تا ته ستا د عمل درکړي نو اخبار خو فقط د ساکري دپاره نه دي معنا نو جزا به را ته پسې ده تا به په کانې کې چې ستا کارونه دغه د خیانت کارونه وه نو بیا جزا درته درکول کېږي نو په دغه یوه آیات کې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته قولی هدایت وکړي چې ته ودی ته دغه سویدوې خبرې پکښې کېدلې په قولي هدایت کې یو ورته ووایه چې ما ته دا ناحقه بانې مه کوه درسره منه مینه الله پاک ستا په حال زه خبر کړی بل دا ورته ووایه چې د آینده دپاره بیا سره ګوره دي ته به معلوم سي چې ته سم عمل کوې که به بد او د آخرت دپاره خبر ورکړه چې داسې ذات ته راځې چې هغه په پټو په لوڅو په ګرده خبر دی او پر هغه باندې بیا دا درواغ تېرېږي هغه په ټولو خبر دي تا ته به ستا خیانتونه در وښي د هغه مطابق به جزا درلره درکړي دا یو آیات خلاص شو فسال او تلا بعد د دې عذر بیانی خو په دې عذرو کې به دې قسمونه هم اخیستله برای بیا د خپل عذر سره چې زه نه وم تللی برل په خدای مې دې قسم نه دي په خدای مې دې قسم په خدای باور وکړه بس دا شیان وایي چې نو دغه رقم وکړه زه خو نو تلمه خو چېرې رم کاپیلا تللی او سړی یوازې نو دا مزل ته نشي کولی بارونه بس دا قسم نصیب مې نو سوی پاته شو قسم به پر واخیستې الله یې دا بیان کړي سجر دي يحلفون ذي بقسم أخلي بالله بنام ذا ألا شفا بالله جدر سارت لهم لكم تسلر اي مؤمنان ذي تستقسمون أخلي سوقت بيارت إذا انقلبتم إليهم دا غول آيات شو اسم رجوع دا غفا سارت من إذا رجعتم إليهم رجوعوا انقلاب يوركم دي شراء وقر جيجر من قلب سي راس دا إذا هغا وقت انقلبتم تسرى وقر جيجر إليهم وديته دي قسمون أخلي هدا بيشش دي يتعرضوا عنهم هدف یې دغه دی لتعرضو چې تاسې اعراض وکړئ مخ اړول وکړئ عنهم د دې څخه مخ اړول دا معنا چې را عمله نه کړئ معنا اعراض دغه دی چې د یو چا د کاره چې شمپوشي وکړي غلطي یې ووینه بله ته داسې وکړي مخ واړئ چې معنا وکړي زما نه شو درته پام ګرسره د ده هم هدف دغه دی چې ما خو داسې غټ جک وهلی دی مګر چې رغ راته ونه کړي اعراض غواړي چې تاسې اعراض نه وکړي ګرده کار په ونه لري الله وایي دا مطلب یې ورته سره کړه که د ده په دغه باندې خوله وچېږي چې پر دې دنیا څوک څه ورته ونه وایي بالکل کار مه پدرې مې ورته وایي دا خوله یې ور وچکه خو په آخرت کې به دی څه کوي چې زما د رسول سره خیانت کړی دی لتعرضو چې تاسې اعراض وکړي عنهم د دې څخه د الله هدایت په دې قسم په مقابله کې او پیغمبر ته دغه دی لکه هلته چې ویلی چې قل لا تعتذروا دلته بیا ورته وایي فاعرضوا عنهم فاعرضوا تاسې اعراض وکړي عنهم د دې څخه مې په لره کار دا چې د ده په زړه کې غوښتنه ده دا یې ورته ترسره کړي و منوچته اعراض ځینې وکړي بارونه دی کامیاب سو یا انهم رجس الله وایي که ته کار په ونه لرې هم دی نجس دی نجس دی چې حیا اجزه به مثال درته وایم چې موږ ورته چې دلته ناست یو مجلس دی زموږ ورته چې په نږدې کې که دلته یو ځای نجاست پروت دی وایم که ته په بیلچه ونه غورځې دلته پروت یم نو دی باره چې دی نه دی نجس نو خو هم نجس دی دا چې ته نه غورځې په بیلچه نږدې درته پروت دی دا خو نه دا نه منه چې ته دی پاک بولې پاک خانه بلم خو دی پروت دی نو الله پاک و نبی علیه السلام ته دی پر دا مخ په چپیړه مه واچه ځه کاشکه بله پلارانه سي مجلس دی پرېږدي په خدای کړدم یا چې کار په ونه لرې هم دی نجس دی یي چې دا هلته یې درته ګرځي خو دی نجس الله وایي زه یې پېژنم تر نجس خو نو بالا بد تعبیر نه یم معنا چې ګرسره لکه دغسې لکه نجاست دغه رقم شی دی فاعرضوا تس اعراضك عنهم د دې څخه په دغه اعراض د رتبه نه لوړیږي په دغه اعراض باندې دی نه بخښل کیږي علاوه زه پیژنم انهم دی رجسون دی مردار دی دی نجس پلید دی و ماواهم جهنم و مأواهم ځای د اوسېدو د دوی چې دی جهنم او دوزخ دی. الله وایي د دغه نجس ځای ماته معلوم دی، هغه ما ورته ټاکلی دی چې هغه دوزخ دی. په دې دی نه خلاصېږي چې د آخرت د جرم به خلاص سي، فقط د دې دنیا یو وسایب ورته میلاو شي چې د نبی علیه السلام کار راو نه درلودی. نو دا جهنم او دوزخ ولې د ده ځای دی؟ جزاء ان علاوه دام دس ندی چې نعوذ بالله زن و ظلم کوم، ظلم خو نه کوم. جزاء ان دا بدله ورکول دي به ما په هغه کارو کانو چې دی و یک سیبون دی کسب کوه، دا د هغه کارو بدله ده. نو د ده کسب خو دغه دی، د تبوک په غزا کې چې څونه د مسلمانانو ضرورت دی او ده په څنګه ناخېړوي ځان وکړي، دا رقم یې ځان خلاص کړي. د ځینو ځینو منافقانو هغه خبرې خلا د اورېدو ام نه دي چې نبي علیه السلام چې ویلي نه نو په ما ګناه یو مه کوه، یو ښځو ته نو زما طاقت کېږي چې ته ما بوزې، دا استهزایي خبرې بیا هم کولې. نو دا الله ته ټولې معلومې دي. بیا دا د دوی د بانو چې الله په حلف په قسم تعبیر ځین ګوره، سیحلفون بیا وایي یحلفون، د مخه یعتذرون بیا سیحلفون، اوس بیا یحلفون. دغه دی چې د دې خبرې په قسمو دي بانې دي د ځانه سره جوړي. یحلفون دې قسم اخلي الله لکم تاسو لره هدف یې څه شي دي، غرض یې څه شي دي، لترضوا عنهم، لترضوا چې تاسو راضي سي عنهم. د دې څخه د کار دغه دی چې تاسو راضي کې په زړه کې ځینې خوشاله سي. اعراض خو دا ظاهري شی دی چې معنی په زړه کې یو چاته ګیدای سي، زموږ په زړه کې یو چاته درد راغلی چې خیر سره ګورو به په ظاهره اعراض ځینې کوي، مخ ځینې اړي. هغه اعراض کار خو تر سره کړه، دی غواړي چې په زړه کې دې هم راضي کې چې وستا دونه خطا وسي چې ته په زړه کې لا ځینې خوشاله سي، چې بس بس کر سره معاتب په زړه کې لا معقدان لرم. الله وایي دا کار چې ونه دا کار مکو، د زړه رضا چې مکو کدی و ام کړ په ګټه یو لاکته ما مشاله و زنه هم راضی چې زنه هم راضی ته دې اتل سواره راضی سي. الله خو بنیاز ذاتی سمد ذاتی و خپل حبيب ته وای وای ته مزنی راضی کې جام کر راضی مسی خو زنه راضی کې جام. یحلفون دی قسم اخلی لکم تسدر ده د کم هدف ته پاره، لترضوا چې تسر راضی سي عنهم. د دې څخه نو دا کار خو ته نه کوې وام کې کوې په ان ترغدو، که چېرې تاسې راضي شي دا ترغدو، ترغدو د جمع څخه د نبي علیه السلام اصحاب ګرده یاد دي. دوی دغه کوي چې تاسې راضي کوي خو نه راضي کېږي تاسې وام په ان ترغدو، که تاسې راضي شي عنهم د دوی څخه. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن الله بشك على فاك لا يرضى نرزق يجي عن القوم الفاسقين. دا فاسق قوم سخر، دا فاسق معناه أغا تجاوز الحد كي فسق تجاوز الحد. دي بدي يخفل كبر كي تباتيني اللي تجاوز الحد كي تجاوز الحد دائما شو أم بكبر بغل كراس راي قرزا أم كبر بدا زانا نليريكم أم بخداي ورسول رازيكم دا دوارا كير. نو دای دون پاسق دی هغه بل برملا کافر خو چې دی هغه ایسته والا نه دی راځي هغه ایم دی راځي هغه خدا غره کوم رسول نه دی راځي هغه ایزه په کس نه راځي کوم. دا منافق څه پکې چې ام کافر دی ام غیر چې رسول راځي کې ام مومنان راځي کې ام د دې صفات کې چې یاره دی ډیر ښه خلک دی. الله وې دا په پس په دون متجاوز دی چې دی غیر چې الله ته دوکا ورکي. نو دې څخه الله تعالی ناراضي کیږي. خلاصه د ګرد آیاتو چې شې سور چې د دې د عذر هدف دوا شي یعنی یو ظاهری اعراض چې ته اعراض یو که کار به پلره، بل ستا د زړه رضا چې ستا د زړه رضا حاصل سي. دا خو د ده هدفونه دي. د دې دوو هدفو په مقابله کې الله او پیغمبر ته درې خبرې ور وښولې. یوه خبره یې دا ور وښول چې په خوله به دوی ته دا رقم وایه، دا لسانی جواب ورکړه. ورته ما ته دروغو نه مه وایه، ما ته الله ګرده خبرې راښولې زه یې منم نه، دغه ورته ووایه. او بل ورته په آینده کې به ستا ال معلوم سي چې ته څه کوې او الله ته ورځې. الله په غیبو په پټو په ټولو دي خبر دی. الله چې نه سي تېرولی دا یو هدایت. دوئم هدایت دا و چې ولدی اعراض غواړي بیا که ځینې کار مه پلره راکړي، چونګه وایه مه دستې ظاهره. دا ظاهري اعراض خو که په دې د ده خوله نه وچېږي زه یې پېژنم چې نجس دی. دریم جواب به دا ورلره ورکړي چې دی رضا غواړي ستا دا دوم که رضا چې نو ونه کې ځینې په زړه کې به نو نه راضي کېږي، په زړه کې به دا د ده کار بد بوجه، که راضي هم سي د ده لاس نه نیسي. الله پاک وایي زه نه یم راضي، دا فاسق قوم دی، فاسق قلب دی، زه رضا نه ځینې لرم. نو تر دغه ځایه پورې د هغه منافقانو بیان وسو چې هغه د رسول علیه صلات وسلام تر راګرځېدو وروسته یې بانې کولې. او مخکې چې و هغه د هغو منافقانو بیان و چې رسول علیه صلات وسلام روانې دي هلته یې بانې کولې. نو الله عزوجل د دوار قسمه څخه موږ ورته مؤمنان وساتې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. د مخې خبره لا بل هم ده، د دغه څخه روح البیان روایت کړی ده امام باقر رضی الله عنه څخه. دی ما ته پلار دغه وکي وصیت وکي ول د پنځو نفرو سره به هیڅ ملګری نه کوي، پنځه ډلې زه در شیم په دغه کې د دغو سره به په ژوند کې ته ملګری نه کوي. اول څوک دی؟ اول فاسق دی، لکه دلته د فاسقانو بحث وشته، دغه ځای پورې دا خبره نقل کړې ده. چونه هغه خوم د نبی علیه السلام د کهنه او د هغه د ویلو څخه یې دا زده کړی و چې خپل زوی کې نصیحت کاوه. باره یې وویل چې ول د منافق به ته ملګري نه کوې، په سفر کې به نه ورسره ځې. ولې ولواجې څه شته ول؟ فانه یبیعک باکله، بارل په یوه خوراک په یوه غوړه ډوډۍ کې په والا چې خرڅ کړي، په یوه غوړه ډوډۍ په یوه ګوله. لکه دا اوس زموږ د ملکو واقداران چې خو ګرده فسقه دي که نه دي، ګرده منافقین دي که نه دي، ولس چې مخ دي یو وخت یو وخت کلمه ووایي هغه متله سواره په کښې کې غلط سي، مګر پټ په باطن کې خدای د نورو خلکو نماینده دی پر دې ځای کې. دا خپل ملتونه په یوه یوه ګوله ډوډۍ نه دي خرڅ کړي. یوه ګوله ډوډۍ دا معنی چې ده ته یې ښه ګاډۍ ورلره ورکړه چې هر څه دڅخه څنګه غواړي دی ورلره ورکوي. وروسته د هغه قوم د پزې پېزبانې چې دغه دی ستاسې پاچاهانو ما ته دستخط را کړی دی، دلته چې دی هر څه پروګرامونه پلي کوي په کوڅو کې را ته ګرځي، موږ ستاسې غږ نه شو ورسره کولی. ولې؟ خو چې صاحب دستخط ورکړی دی، ده ورسره منلې ده چې زما د رایت که په کور ننوتلې، که د هرې ښځې عکس اخیستی، که د هرې ښځې حال لیکي، زه غږ نه درته کوم که چا کاوه زه پولیس ورسره کوم. کېدای سي په خبره پوهېږي. هلته پر ما دونه مهربانه کور په کور پولې ګرځی چې څوک یې نه ورکوي، پولیس ورسره دې ټکان پر کېږي. اوس چې ډاکتران پټ کړي نو خو راوی بس، خو د هغه اولس دی ونه سي علاج په وکړه. دلته بیا د ده زبانګویي تړه سوې ده، هغه بیا نه سي را ایستلی. ولې دا د دوی چمو کارو ته نه ول؟ د منافق ملګري به نه کوه په یوه ګوله ډوډۍ خرڅوي. ول دوهم نصیحت مې دا دی، د بخیل ملګري هم مه کوه. ول بخیل چې بیا دی چې په کوم وخت کې ته باره په یوه تڼۍ محتاج سې، څه کوې ولا کزم کې پر دغه ځای به دې کریاب کړي. نه ناچیزه شی به یي چې ستا ضرورت ورته پیدا شو، دی باره نه درکوي. نو ستا ملګري، ستا هغه انډیوالي او هغه ستا صداقت چې ته ورسره کوې، مګر دی د احتیاج په وخت کې که په باب یې شي محتاج هم شي، هغه نه درلره درکوي. نو باره به دې بیا څومره زړه درد کوي چې زما دونه اوږده ملګري ستا سره، او ستا پر داسې ځای نټه چې هغه باندې ته خوارېږي، امنه دونه نو کوي شی دی هغه نه درکوي، نه درڅه ګرځي. دریم چې ول ته ملګري مه کوه، هغه د کذاب او د درواغجن سره. ول چې یو څوک درواغجن او لاپک و، د هغه ملګري هم مه کوه، حقیقت تا ته نه ښکاره کوي. لکه نن چې بیا دغه کلرکانو دا مامورینو دا سرانو دپاره کوم درواغونه دوی وایي، ګرده د هغه ال وروړي چې ګرده ولس ستاسې پت کوي، ګرده درسته راضي دی، هغه نو ګایګه چې د ولس وس به ورسېږي برا یې مړ کړي در مرګه پورې ورسېږي. دا رقم شي خو ده ته غلط راپورونه ور باندې کذابین چې دا د دوی مامورین حال نه ورته وایي چې د ولس زړه د وینو درته ډک دی چې ستا په عیال یې وس ورسېږي، ولاکې در پېږي، ستا په کور یې وس ورسېږي، ولاکې در پېږي. ولس دوغونه پړسېدلی دي چې په ځان پسې بم تړي پر تا درځي، دا د ښې ورځې کېږي. بابا د ابومان خو په ځان پسې لیوني نه تړي، د ابومان خو په ځان پسې هغه څوک تړي چې د هغه زړه د دونه غمو ډک دی، نو برای زه ژوند کوم څه تا پرې ولا کږدم، زه چې درسره ځم خو تا پرېږدم نه. نو دا کذابین ورځي، هغه نه ورته وایي چې ولس تا ته دوغونه دردناکه دي، هغه د هغه ورته وایي چې ګرده ستا د سر به واخلي، ګرده وایي چې خدای دې زموږ د سره مه اخلي. ول نو د کذاب ملګري مه کوه، کذاب خپل ماحول ته مه پرېږده، صادقین خلک راوله چې هغه تا د ولس د درده خبر کړي، چې درته وایي چې باچا صاحب یو لا نه دي درسه راځي، ګرده دعا شرایو درته که کونډه ده که یتیم دي که سپینژري که ضعیفه دي، تا ته ټول لاسونه یې پورته کړي دي، د شرا خوله یې در پسې خلاصه کړې ده چې خبر دي کینو ستا عیبونه درته وښي چې دغه دي عیب دي، دغه دي عیب دي، دغه دي عیب دي. تاسې ګوري د چا چې د چا سره الفت وي، د پلار د زوی سره الفت د خپل زوی عیبونه نه وښي چې بچه دا مه کوه، دغه ستا غلطي ده، دغه دي غلطي ده، دا دي غلطي ده. ولې وښي؟ خدای په کامیابي خوشحاله وي چې برای دا عیبونه ایسته کړي، زما د زوی به یو سړی جوړ سي. نو که دغسې صادق د سړي سره یي خو باره پاچا کامیابه کېږي، هغه کارونه کوي چې د ولس ګټه یې په کښې کې. کذاب کذابین که پر را ټول شو چې موږ ورته سي په خپله پښتو بوټ پاکان بولو، بوټ پاکان د پاچاهانو څخه کونه ورکوي، که صفتونه یې کوي د ده څه ځان ورکوي چې واقعي لکه چې زه د هغه رقم یم. هغه چې باره یې وخت حقیقت معلوم سي، ټولو شرایو ورته کولې، ګرده ښکنځل ورته کوله، باره نو دغه رقم کې ګایه زړولی ګایه څه په کړي. نو دا یې درېم وروښاوه. ول کذاب دا رقم دی لکه سراب. سراب هغه په دشت کې ګایګای سړی اوبه ویني، اوبه نه وي، در سترګې داسې کېږي چې اوبه تا خطا باسي، اوبه نشته ته چې وایه اوبه چې. څلورم، ول د بېعقل ملګري هم مه کوه. د بېعقل چې بیا دی، د هغه بیا ولواجه څه شي ده؟ ول خدای د خدای بنده تا ته ګټه در رسي، په ګټه کې تاوان در رسي. د بېعقل خو تاواني شیان تر سترګو ښه ښه ورځي، دی چې وایي دغه نو ښه کار دی ونه سوې که خلک به وایي وایي وایي هوښیار دښمن دغه نه تاوان تا ته نشي رسولی، لکه بېعقل چې په دوستي کې تا ته رسي. ولې؟ خو دی تا دوست کړی، در سره نږدې دی، د ده فکر دا دی چې په دې کې لکه چې د ده ګټه ده ونه څه دا خبره وکړه، هغه به دونه تاوان در رسولی، یا یو کار یې معنی چې په دې کې به د ده ګټې، هغه به دونه تاوان رسولی. ول نو د دغه سړي د احمقه څه هم لرې لرې ګرځي. پنځم نفر چې ور وښوي، بارل قاطع الرحم، دا رحم و قرابت قریبان و همانس که چه داغ چوک قطع کهی دا قریبان و چه پریکرون کهی دا قریبان و چه خدا وسیله را قطع کهی برال دا دا الله پا کتاب که مالی دلیدی چه ملعون دی دا داغ قاطع و رحمانی الله لعنت ولیدی نو چه دا الله دا طرف ملعون سو تا تا با کم خیر در ورسی چه دا الله و تعالی یک چوک بدیه سی ستا با چه پشت درسی نو خلاصه دا خبری لده کنزر رجی خودو و ریاجی کنو چه دو غصر ملگری بکن پسر که پاسق و تذکر کن ول د فاسق ملګری مکو فاسق چې دی په یو غولا روړی تا خرڅی نو دغه فاسقان یا دغه چې دی د منافقان چې دا د پس ام پر دی باندې صادق دی الله تعالی په فاسقان کې نکړه ذکر چې دا یې رضاعن قوم الفاسقین نو دی خود نبی علی السلام په یو غولا روړی باندې خرڅی خود رسول الله علی السلام ته بوک ته دی دغه د مکی ته خرمه او سایه د نظر کې دی دلته ناشته دغه یو وفاد دی نو دغه بیان ته د کړیو ماته شمالوم شه د نصیحت خبرې وي نو دلته مور سره را نقل کړی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.